फिर यज्ञोपवीत देकर मनोहर गंध दान दें। इसके बाद लाल अक्षत एवं पुष्प आदि देकर इत्र आदि भोग्य वस्तुओं को विस्तार पूर्वक प्रदान करें। तदनंतर धूप दीप नैवेद्य दे। यदि नैवेद्य के लिए कोई पकवान आदि न बना सकें तो उसके निमित्त शर्करा आदि प्रदान करें। इसके बाद नाना प्रकार के फल तांबूल दक्षिणा सुंदर दर्पण निरांजन मंत्र पुष्प दक्षिणा नमस्कार आदि क्रमशः समर्पण करें। तदनंतर नृत्य गीत आदि करके सब लोग सामने खड़े होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करें। बाऊ भाग में श्री सीता, सामने हनुमान जी, पीछे लक्ष्मण जी, दोनों बगल भरत और शत्रुघ्न, वायव्य आदि कोणों में सुग्रीव, विभीषण, युवराज, अंगद, जाम्बवान आदि खड़े हैं और उनके बीच में बैठे हुए नील कमल के समान कोमल दीप्ति संपन्न श्याम स्वरूपधारी श्री राम का मैं भजन करता हूँ। श्री राम ने रावण को मारकर ब्राह्मण के वाक्य रूपी गौरव से प्रेरित हो यात्रा तथा अस्त्र यज्ञ आदि किए और विविध प्रकार के भोग भोगे। फिर पाताल लोक जाती हुई श्री सीता को उन्होंने पृथ्वी से वापस लिया। इसके बाद पृथ्वी मंडल के बड़े बड़े राजाओं को परास्त करके हस्तनापुर के आसपास वाले बहुत से देशों को जीता। उन राजाओं की कुमारियों के साथ अपने पुत्रों के ब्याह किए और अंत में अपने परम धाम को चले गए। इस नौकांडात्मक श्लोक को श्री राम के सामने पढ़कर क्षमा मांगें और की हुई पूजा भगवान को अर्पण करें। साथ ही यह कहता जाए कि हे प्रभु, मैंने इस मास व्रत में रामनवमी तथा नवरात्र में जो पूजन किया है वह सब आपको अर्पण है। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। श्री राम नवमी को जो नौ विप्रों में मैंने आपकी नवायतन पूजा की है वह भी आपको अर्पित है। यथाशक्ति की हुई इस पूजा को स्वीकार करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह श्री राम को सब पूजन आदि समर्पण करके विधिवत उन विप्रों को आसन पर बिठलाकर भोजन कराएं, फिर तांबूल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। तदनंतर स्वयं ब्राह्मणों के चरणोदक, यातियों के पादोदक एवं देवताओं के चरणों के पुनीत चरण जल से आचमन करके नातेदारों, मित्रों तथा बांधवों के साथ स्वयं भोजन करें। तदनंतर यतियों तथा ब्राह्मणों को जो कुछ दिया हो वही अपने गुरु को भी दें। इस तरह हर पक्ष में श्री रामचंद्र जी का व्रत करें, अथवा दोनों पक्षों में ना कर सकें तो केवल शुक्ल पक्ष में यह राम व्रत करें। श्री राम की उपासना करने वाले के लिए श्री राम को प्रसन्न करने वाला यह मास व्रत मैंने बतला दिया। यद्यपि संसार में बहुत से पुण्यदायक व्रत हैं, फिर भी इस व्रत के बराबर न कोई व्रत हुआ और न होगा। यह सब व्रतों में उत्तम और भुक्ति मुक्ति देने वाला व्रत है। श्री राम के उपासकों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे शिष्य, इस प्रकार श्री राम को अत्यंत प्रसन्न करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें कह सुनाया। विष्णुदास जी ने कहा, अब आप मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि श्री राम नवमी के व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। विष्णुदास जी ने कहा, अब आप मुझ पर कृपा करके बताइए। श्री रामचंद्र रामदास जी ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, इसे सावधान मन होकर सुनो। 2 वर्ष पर्यंत श्री राम का मास नवमी व्रत करना चाहिए। इसके बाद चैत्र मास में श्री राम नवमी के दिन इसका उद्यापन करना चाहिए। यह कार्य नवमी को उपवास करके किया जाना चाहिए। घर में वृंदावन, तुलसी की बगीची में, गौशाला में अथवा किसी मंदिर में चंदन या गोबर से चौका लिपवाएं, पाषाण के चूर्ण आदि से अनेक प्रकार के नील पीत कमल आदि बनावें। इसके बाद पत्र आदि पर पूर्वोक्त राम भद्रों से किसी एक भद्र को बनावें, उसके बीच में एक सुंदर आसन दें। आसन भी अनेक प्रकार के रंग बिरंगे से रंगे हों। ऊपर अतिशय सुंदर चित्रवर्ण मंडप बनावें, उसमें 4-4 केले के खम्भे इक्षुदंड के साथ साथ तोरण लगावें। उसमें अनेक प्रकार के घंटा, किंकणी, बाजे बांधकर उसका श्रृंगार करें। उसे चित्र विचित्र ध्वजा वितान, मोतियों के हार आदि से सुसज्जित करें। इसके अनंतर राम तो भद्र के बीच में जलपूर्ण कलश पर ताम्र का पात्र रखकर नवायतन के चिन्ह से चिन्हित सीता समेत श्री राम का पूजन करें। नौ पल की सुवर्णमयी राम मूर्ति बनवाएं, आठ पल की सीता मूर्ति बनवाएं, लक्ष्मण आदि की मूर्तियां पांच पांच पल की चांदी की बनेंगी। यदि ऐसा करने की सामर्थ्य ना हो तो उसके आधे वजन की मूर्ति बनवाएं, यदि वह भी ना कर सकें तो आधे के आधे वजन की मूर्ति बनवानी चाहिए, वह भी ना हो सके तो उसके भी आधे वजन की बनवाएं, किंतु कंजूसी ना करें। षोड़श उपचारों से पूजन तथा रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। दशमी को सवेरे उठकर स्नान और श्री राम का पूजन करके 9000 हवन करें। हवन तिल से, खीर से अथवा नवान से करना उचित है। तदनंतर हवन के दशांश दूध से तर्पण करें, उसका भी दशांश मार्जन करें, मार्जन के भी दशांश ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके अनंतर हस्त मुद्रा तथा कर्म मुद्रा के साथ वस्त्र यज्ञोपवीत चित्रासन उत्तरीय वस्त्र मुकुट झारी भोजन के लिए नवान्न से पूर्ण कांस पात्र घृत पात्र उन सबके साथ कांस्यमय पत्रों में नवान्न पर रखकर चरण पादुका दिव्य गुरु का पूजन करके उसे गौ दें और दक्षिणा समेत वह पूजन सामग्री गुरु को अर्पण कर दें। गुरु का पूजन करके इसके बाद गुरु को बार बार प्रणाम करके कहें, हे गुरु, महीने महीने उद्यापन के साथ मैंने जो 9 वर्ष पर्यंत श्री राम व्रत किया उससे श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो। आगे भी जब जीवित रहूंगा बराबर यह उत्तम व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता रहूंगा। हे गुरु, आपकी कृपा से मुझ पर सीता राम प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद अपने गुरुजनों को प्रणाम करके उनको विदा करें। इसके बाद महीने यह व्रत करता रहे, त्यागे नहीं। जिस तरह लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसी तरह यह मास व्रत भी सदा करते रहना चाहिए। यद्यपि विशेष सामर्थ्य ना हो तो अपनी शक्ति के अनुसार ही इसका उद्यापन करें। संसार के लोगों को चाहिए कि सर्वदा शुक्ल पक्ष की नौमी को अवश्य उपवास किया करें। जो मूर्ख मनुष्य शुक्ल पक्ष की नौमी को अन्न खाता है उसे एक कल्प तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। यह बात कितने ही विद्वानों ने कही हुई है। श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य, तुमने जो पूछा हुआ मैंने तुमको कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो वह बतलाओ मैं कहूँ। विष्णुदास जी ने कहा, हे गुरु, अभी आपने हमसे कहा है कि महीने महीने श्री रामनवमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को किसने किया था और इसके प्रभाव से किसको सिद्धि प्राप्त हुई थी, कृपया करके यह विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। हाँ, एक बात मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, वह यह कि जो प्राणी असमर्थ है वह यह व्रत कैसे करे। श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सावधान होकर मन से सुनो। एक समय रत्न केरल देश में श्री राम की भक्ति में तत्पर एक ब्राह्मण रहा करता था। दीनता के कारण ना उसका ब्याह हुआ था, ना घर द्वार था और ना माता पिता ही थे, किंतु उस दरिद्र का एक नियम था, उसे सुनो। वह प्रतिदिन सवेरे उठता तो एक सुंदर माला बनाता, फिर नदी में स्नान करके बालू में 9 वेदियां बनाकर उन पर पत्र निर्माण करके श्री रामलिंग के आसन पर मध्य वेदी में धातु निर्मित श्री राम की प्रतिमा बिठाकर तरु पत्र के आसनों पर चारों ओर राम लक्ष्मण आदि को बिठाकर इसके बाद राजीव लोचन श्री राम से कहता, हे राम, मैं आपका पूजन करूंगा, इसलिए कृपया पधारिए। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम को अपनी पीठ पर लाता और कुछ दूर एकांत की झाड़ियों में ले जाकर किसी घास उगी हुई जगह पर बिठलाता। उनके आगे जल से भरा हुआ उत्तम पात्र और उनका पाद प्रक्षालन और मृतका शुद्धि आदि करता। फिर एक दूसरे पात्र के जल देकर राम को कुल्ले कराता। तदनंतर काष्ठ की दांतों से उनके दांत मांझकर पहले कुछ गर्म और बाद में शीतल जल से कुल्ले करवाता था। इसके बाद तौलिए से उनके मुंह आदि पहुंचकर हाथ पैर आदि पहुंचता और फिर पीठ पर लेकर धीरे धीरे सिकती हुई बनी हुई वेदिका पर बिठला दिया करता था। इसी तरह सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव आदि को अलग अलग ले जाकर शौच विधि पूर्ण किया कराता था। तदनंतर प्रभु श्री राम सीता आदि के शरीर में तेल लगाकर थोड़े गर्म जल से स्नान कराता था। तदनंतर भोजपत्र आदि के पत्ते कपड़े के लिए प्रदान करता और पत्र पुष्प आदि जो कुछ मिल जाता उससे क्रमशः उनका पूजन किया करता था।